مزہ دے وہ دے مزہ دے سر کو دے مزہ دے جیوے دے ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਮਫਾਦ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁੱਧ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲ ਹਾਲ ਔਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰੇ انسان باطن کے قلب کے حق بھی اور دے حق بھی دے سوچ فکر دے عمل کرونا دے پیسے دا ٹول دینا تھا بھی جی سوچ گئی تو خواہش سوچ گئی جی مزے پہنچ گئی یا مفاد پہنچ گئی فیصلہ گئی مزے اور مفاد پر رکھے اور دیکھ کرے انگریز پروفیسر نے کل سب تفصیل لکھی جانا عمر لیکن باطن کے مزہ مفاد پروخت تھے مرواد دادی لیکن دردے کی استعمالے گی دا مزے لانے استعمالے گی مفاد لانے استعمالے گی افرائیتا من اتخذا الہ ہوا آیا تھا اگر سڑی ہاں ہو کر دو جدید اکبر خود اکبر خواہش جو اور خواہش کا مزہ اور پا در تو سوچنا دادی اکبر بھی اکبر خود جو داخلہ ہو جائے گی خواہش ہے داخلے کرے ہو جائے گی کلا مفاد مزے پارا خدے حکم بات سی کر بات مزے کے پارا خدے حکم کچھ تو پھر خود نہیں سی اور خائف ہو اور مغادے پاس وفات مزہ بعد سے نہیں سی اور دے بلا پتر سے خبر گئے دادا غلط کم لو دے بلا غلط کم لو اس کو دے دے ایمان پاتش دو ایمان پاتش دو دے خبر ہمارے بچ پاتش دو کہنے امری کفر کے مبتلا دا امری کفر کے مبتلا دے اعتقادی کفر کے دے امری کفر کے مبتلا دے جدے خودے حکم دا اس کو لو اور خواہش نفس دے دا در مخ کے اور کسرے دا حالی بھی مسلمان اسلام پر نظر انہوں نے مجھا اپنے دیش ہے پولیس کے حضر مصرح مجھے ماں سے افتار ماں سے کو نمال سے خبر من اطلاع اور اجزاں ہٹ ہٹ دویا ہٹ ہٹ مفتیا دا کے یعنی حضر لاندر میں چھپشے ہوئے نہیں وہ چھپشے ہوئے ہیں چھتا ہماری جگہ دا ہو مشہور دا خودے چھتا مجھے تو دا مفتیا مونگا مفتیا ملے لگی پیغمبران تا نہیں ملے اس مفتی کو میں نے مفتی مانا ہے اس کو میں نے پیغمبر نہیں مانا کہ جو کام کرے گا وہ جائز ہو جائے گا اس کو میں اس پاکستان میں چھوڑوں گا کس طرح میرے سامنے دل کو بدلے گا دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا کی حیثیتوں کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں. میں بچیا بیا چلتا باس وقت راضی بار شکر دے خدا کہ منگا دام مختیان اور دام ملیاں منگا ملیاں گھڑی رہی پیغمبران نہیں گھڑی رہی. بشرا دوستان انسان سے دے دا لن سوچ کے کوہ کا نظر دے نظر دیر دا سے لن سوچ کے لن گوری نزدے گوری اور لرن گوری اور خدا تلا خبر دا مغیبات چی دی دا پا پٹ ساتھ لے دی پٹ ساتھ لے دی پٹ ساتھ لے دی یو طرف تا مفاد دے مزد ہے یو طرف تا تقوا دے خدا یرا دے یعنی اس مزا مفاد پس دے دیر خوند پکے دیر فوائد دے پکے جوان جوڑ دل کو خاری جوڑ دو بند خاری پیدے خاری ترقی خاری یعنی اور تقوا اختیار ہے پرنگاری اختیار ہے مشکلات کی مشکلات کاری جی آواز فقرات نے مثال بر گئی یو پل وہ یو پل بھی سڑک پل بھی گنا آم ماچی آم ماچی مارے تھرا پا کے پیا بن جو لار ہو گئی آرزی لا رہا جی تب تک لے جائے ٹھکان بھر گئے وہ شنوا ہے نا نمبر تھا بادل لار روڑی آرزی لار روڑی اور آگے بند خلق لگیا جی جوان تھی اور کون جڑا سڑک پانے ولاڑ دے سڑے سخت سر لڑ کے ولاڑ دے وہ ہل تک خدائی کی اور بیاہ تب سامان راؤ یوں دار چار تک پر لگیا دے وغیرہ آر جو سڑے بھائی عام سڑے چپوئی کی نہ ہوئی دس کا ولاڑ دے جان سڑے کے جان کھڑے ہی لگیا دے اور ہر فکر ٹریفل روان دے کرتا سب پکے فرق ہو آگے تک پتہ دے دے تکلیف دے مجھے کلا مار دا پوز جوڑ کو با فر لومنٹ کے بتیرے گی اس کو دا اپنا کا اپنا کا لانے کو دے گی کلا تیرے نظری کلا سی گی کلا سی گی گی آنے تقوی لار مجھے دا دے با دے از بیخ رازی از بائش رازی از بیخ تو از بائش رازی اور خدا تلا گوری آیا دا مفاد پسیزی مزی پسیزی یا زما حکم طرح ادا یہ دو آزمائش کے وہ دو رانی ہے جی حتی یقول رسول والذین آمنوا معه متاع رسول اللہ سب اکرام من جاسی حالات راغل وطلنا وقت لشل مسافری یو تک دستی یو پاکی یو پریشانے جنگنا دا حالات راغل داغل اور یو عزت یو عزت کی دے رہا ہوں ابو جہل زان سا عباس رضی اللہ عنہ نغست اللہ مسلمان شمی نو فقی مکرمی کی ہو دیر محالی میں کورنہ ملان شیو خلق پر پیشت تکڑی تتلی ہو نو ابو جہل کی عباس رضی اللہ عنہ نوائی دا ٹول بیدانی دا ٹول تباہی سے نوز بلہ داستا رو رضی اللہ سم رو رضی ٹنگے لکھے دوریا دورانیا دورانیا تیر سی بس تیر سی بیا بڑے دلا دا ٹول وسائل ٹول مفتا ٹول مزے دا شری اور سنون مطابق اس کا قدم تو مڑ گئی اور بیا تکوا جن چلے تکوا جن جاگے یہ خاص مزد ہے خاص نشد ہے خاص فن و حلاوت ہے آخوان علاوت خدا تلا انسان تا نصیب کی او کل آگا نصیب شی نو بیا دا دنیا مال حال دنیا اور دے دنیا سے جنو آگے مخ کے بیا بنا دمتا خاور نخکاری سبحان اللہ حضرت مرضی کل کر رحمان بابا کا شعر ہوا ہی نہیں کہ زر خاور اکڑے دا ہنر نہ دے رحمانا دا ہنر نہ دے چھ خاور سوک زر کا زر چھ خاور کا رحمانا ہنر دا دے زر چھ خاور کا رحمانا ہنر دا دے نو تخوا بیا یو فرد دے تخوا یو اعزاز دے تخوا یو فرد دے تخوا یو حلاوت دے اور یو نشہ دے یو طرف اعزاز دے یو طرف نشہ دے دا سو کے خوب شہر واڑی یا خدای تعالی چاہتا سی شہر اور واڑی بیا گا ورکنے کی گی ورد آلی سبحان اللہ صحابہ اکرام والا کو رہنے سبحانہ صحابہ اکرام سخاوت والا کم باقیات دی فضائی صدقات کی اگر تعلیم بندر ہوگا تو پکڑے دے تو آگا دے سنگا لگا لکنہ اور کرونا روپے جو سنگا دا سے خوضو نہیں صاحب اکرانو اور دو مقدر مقافرانے مشکرانو خضر صدقات کے لگو وہ اچھوڑے اریان دریان وقت پاس دے یو کسا تتر وقت لگا کسا لگا سان مطلب ہم کوئی کی بلان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حج تر روان نو لارے کی ددو خوراک خاک و لہو خروب شو مخ کے لارن لو یو او کہتے کہ روان دی یو جمڑا رال دا دیل تا حساب شر یو زنانا نا پکے دی اگر تا کہا سر سو خوراک یا سو اگر دے او اس کو لسو بندو بستا اگر داو شرے دا داو دا شے ہوتا داو اس میں لکھ لیں دا پہ یہ نے وقت یہ وقت لے وا ہوتا لا لا سر خبر کو کو نو دا سو مدد دے رہا تھا کر دے جان کر بنا سر دے تم دستے دا تم سر پدی نے نوڑے ترا دے یعنی مال زمانے اور با او اس با حالو دا ایں دی ویلے تو مت تک خدمت کرو چا مگر گزارو پر کاٹ دی تو دا دا پدی نے نوڑے کرواری تو خان او پچھے بس جمع کولے او چھوڑے مگا پیا خل کو سدھو لے نہ رو کے ودا ہم غریب انا نہ کو ڈالے او مجدی وا یعنی بولے سے کوئی جدا ہو اگر رسول کے پر سوال تو بڑا حرام تے نہ جائے تو پر پس کون اور پر پس کے رو چھوڑے پر سوال نہ جائے تے نہیں بولے سے پتہ ہو محنت حال بدل کی طریقے سے قابل استعمال قابل انتفاع حلت سے دے محبت سے حلت سے بدل سی راوڑ کی بنا دوں مدا پاتی اگر پور ختم سی اگر ڈیران جوڑ دی تو سوڈے رسول کو جائے تو ڈیران رسول جائے خیر دی امام حسین رضی اللہ عنہ سے روان ہوں پوری جاتا آگا زنانا رہا ہوں تھا چھوٹا اکڑے ہوا تھا لارے چاہو تھا وہی نولا نہ ہو وچے ما پی جانے میں نے جیسے پھنسے نہ پی جانے والے پی آمونا کی دردنی ہوتا تھا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا برادہ ماسر راہ ہو ایک ہزار چیلے ایک ہزار درہم ایک ہزار درم سے زیادہ یعنی سمجھ اڑے گی دس درجے دو یا دس درجے پانچ پتو دھونا یعنی ایک لاکھ روپے سب آؤٹ ایک ہزار درم اور ایک ہزار چہرے بیاہ جو اس دار جمع روپ دے חסר נום זה הרי תבלה רעשי. הרי תבלה גדולה. הרי חבל את הבן כמו חוס, מה על הלאה, ועוד כל הבן לזה. הרי איך הזר שלה, או איך הזר שלה נדע, דרך המבר תבלה. וכי הוא סבדלה, תודה בסדר בבוזה. הרי תבלה גדולה. נראה דו הזר שלה, או דו הזר דרך המבר. וכי תמח ירות הלאר למשרם זה זמונגו. ואז סוגר זה את מרקומן ביהר דיירות דקר, ודווי כי היא, כדי מה חימת על הרי ולבי אמר, לא יודע פה. נודע עשתה, אומרת כבר נהרת, לא, תגידי, חלטנה זה נהר לה להפה אותה, הרוחות זה תראה לנו, העמוד תראו לו, ושאלה לנו אחת כמו שאלה יחוואן הצ'אלה של הרי ולבי, הרי בדרך כלל סלול זה לצ'אלה, או סלול זה לא בטר, עמדה לא קורה. תעלי, כמובן עמדה, מזמון שתמדינו אהה לחיישת מבארק עוד הנפס עוד המפת עוד המזין מבארק עוד אהה תקווה עזר תקווה עזר איך כתו שזה ایک یہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام آتا میرے گنا مشکلات چکوں گا ترکیوں سے بے اکرام یعنی آج کلا فار دروڑ کچا کھوڑ سے باتے وغرزے میں آپ کو خرابی تباہی پر کی گی وغرزے کے جب بنگلے جھوڑی گی یعنی مداف دے دتا ہے لال ورگی دا تقوا ہے لال دے ہے کہ کھویا گیا تو سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام اور بھرو دے نال مانے کہ پوسٹ نہ ہو ورنہ رہے نہ ملے دو زے پردے پردے نہ ہوں پردوری دے والی جو در پردان پردولو جو پر پردان پردولو چیز مانے دے پکار جو سڑے ایک وردہ جھوڑ کو اگر یہ اوقات دے رکھو بے اکال پر تیارے وردہ دو واپس راوتلو کارگزاری بولنا ہوتا دا اگر بانی صاحب کتاب دا کون بان اگر بھائیو تک چلت دے تھی مجھے باتا سوڑا اڑٹ بھائی اگر بھائی کرو اگر نبادہ دیا بھائی کولے کرو یا بھائی پانچے کرو مدا وردر واپس نارو دی ہر سالو کا تو دی ماشاءاللہ دیر کا حالات تھی تب جا پا ہوتا ہے تب وردر دے اگر تو وہ میں زر ہی چلے بلاڑ نے مستا وردر کو تو ولے مستا وردر دی جاتا جو ماں جب یہ وقت کا سو مت راکھو ما جو نظر جو کستا تبا برباد سے ماں کو دے مت دو مدا وردر دی تے جا تے کہ ماں کو نہ تو قرآن اور حضرت سے وہ ناس ہوتا ہوا چلو کندلے ہوتا ہوں کو ہاں کندلے ہوتا ہوں کو نہیں سے ہوگا ہاں کندلے ہوتا ہوں جبال سے نہیں جلدہ ناس ہوا چلو نماؤں کے نہ آگا دے ناس ہوا سکا دے وزارت تو ماتے تھی خبر اپا دے جو بدن دور خبر آدھا میں جو میں پر دورو لڑکوں سے وہ میں پر دورو والی پہلے اکنر کار دکھڑو والی پہلے ہمارا ترازی تو بتا خبر ہوتا ہے دو بیا والے کلی کرا دی کہ نا تو وہ خدا خبر ہے دو ماں کا اپ کو جان سے وانا ہے کہ باقی کے دس پہلے خبر ہے حاجی نہ چپتا تو ماں خدا سر جان ترا واڑ کو تاج ایسی اتروکسی حیثیت روکھی انسان نا دے اگا دے ہوا ہوا پسی اگا دے نفس مزا اور دے نفس اگا وفا دے پسی ہی دے دیر گران میزان بچ بول دینا څه تلل اواز دغه غلط دی نو خو هغه ما ته پوره دی نو ما په نام شو تا و څه څه راځم او څه څه ما په راځم دا په خبرو باندې شه نن دا مړ دی نه دی نو دی نو شو نو که په پوره راو ها سبحان الله نو دا مفاد او مزین انسان ساتل دا علم مرند کیږي سبا دا معلومات مرند کیږي علم جو کلی سر دے رکا علم دے رکا سرم تر شیو دے او دے قربان ما کلی سر دے خیری دا ماور دے رتا کو اگر دے مفتی پرستر کو کو سرم زیادتا شوی سرم زیادتا شوی مفتی پرستر کو کو نو قربان دے جی بیٹر سے با سرم زیادتا ہے وہ تربیت زیادتا نہیں سر زیادتا ہو تو لو پھر تربیت زیادتا نہیں مانی مو سر ما تاسو شروع نن په ورکړې و یو مقصد ځای سلوړ کې بیا له موارد بیا له ذریعہ نو دا مقصد ده نفس باندې کنټرول ساتل چې دا مزین او خلاصي مفاد او خلاصي او خپل روح ته ټټشتي تل او عمل وکړي څنګه تاسو ما ویل په ما ویل چې جنت ته څنګه څنګه ته ځل ما و او طریقې کار زده طریقې کار دار دي وا ما من خافا مقام ربي خدای تعالی دا محمد قدرت او سوچ نو زه مو سره ته تاسو مو سره ته بیت کې یو شو بده شو بده مراقبا شو بده مراقبا ځان فکر ورته غور او ورته دماغ کے روح کے تنہ باطن کے خیال کو خوف مضبوط گوھر محل مغد ہے دا یو شبغد ہے اور قرآن بھئی آیات تو یو پورا حصہ داد ہے چاہے من عمل مراد بیس رکھی گی قرآن مجید کی آیات کا یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جس پر عمل راستے کے ذریعے سے ہوتا ہے اس پر عمل اعضاء و جوارے کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے روان کا یو نوجوان ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجلس کے بچ دو رات کو دیکھ ہم لار بات کرے دو اگر لار بات دے ہو کو ہو یو زنانا والے نے قتل دیتا ہے قتل دے پخش ہو یو رہ دیکھ رہے دو اور اپنے نوکرہ کو ایک داس پہ دھن نہ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو تو جان کر دے میں تو گار مدد ضرورت دے اگر دھن نہ رہا ہوتا ہے بستر دیو مو مو پر حق کے اتدار کرتی چیز پر بے شکر اتنا سلے ہو کتنا دی دار زنا ہم یہ دلاشت کتا کو اگر پر ساشتا آتا ہے وہ لاش دماغ کور نو دی دار کرتا مجھے اس پر اپنا آن او پر مدنا تو ہے جائے تر ہم سے سلا کرا لیتے وہ تو ہے ادھی اچھت پر سلا کرا لیتے وہ لوگ ادھے کرا لیتے جو سلے بے ہوش پر اپتے وہ پور مجھے وہ سلو ہوش کی راوز پر ہو مارے تاوی سے سچا لشتو سچا لشتو سچا لشتو سائے نمائندہ سے فاروقی سے اس کے قلب نے وہ خوف لیا تھا باطن میں کہ جس کے سامنے جب معصیت کا تذکرہ آیا تو تذکرے سے اس خوف نے اس کے دل کو کھا لیا، جان لے لی تھی. محنت کو پلیت پانی منگلے وقت محنت کو گو گو کیا دا فکر دا شیر دا دلے بدن کے خقیق کی درنہ داخلے گئے ہیں مال سچا ہوئے پہتانے پہیر سکتے کے بیر کے باستے میں تلس لو میں کون لطائے پہتے ہیں مال باستے میں کون لطائے پہتے ہیں کون لطائے پہتے ہیں ذکر کے پہتے ہیں خبر شوان دیکھ تصدیر کی نہ ذکر کون مطلب گیا ہے خدا بھلے تلا ماگولی ناجی بھلے تلا ماگولی ماسر دے ناجی زما ہر اور کوئی عمل آگے پکے دے دا فکر انسان تا کلا حاصل شی نباس او دید تدید گیا اور آگے خواہش نفس کو مکن بجوا کو مکن بار دے بندس پر بزر او کنٹرول دیتا سانس لو نو آئے پاک کے سر کی جان پر بیان کرا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میں رو رہا مخ کے بتا مجاہدہ بکے کوشش بکے دا فکر بکر کو کیا سلے کرے دا فکر کر کیا سلے لو نو بیا دلی تا تا پسندہ کی گیستا نفس پانے کنٹرول دا نہیں دفت کرا دی اور کر استا نفس پانے دفت دا ہو بیا تا تا تقوی باستان جی نو تقوی دا اعزازات ما بیان کر چکم اعزازات خودے تلا صاحب اکرام اکرور کر خودے تلا اگر علم پردان دا ورکر دانی آب تو با ورکر دا بچایاں ترشی ویری اتا پکرا ولما زمون بلا دا او مکی دا سے بزرد لگی لزید دا اکرام دیا اللہ نہیں تو یورپ یو سیا را را را سیا جی پر اسوے را را کہ اس دنیا اسلام حالات وہ کرما کہ دی برسی کا مقدی بند بھرکی ہوا راہ لو مزید پر یوکت کرما واپس راہ لو دیر بوک کرنی کرشی وزید پر کہتا کہ باؤں کا تلہ زید پر زید دیر مضبوط باشایا دی زید پر زید دیر مضبوط باشایا دی اور دا باشایا دی زید ذاتی تو اصلا سے خدا وقت کی گی یا کتائی کی گی خودی اخبر علماء مشایخ تا انتہائی جاتا بجار دی اور شریعت اور شریعت قانون سے بالکل جڑ نہ کرے جو یورپ اور دلی پرانوں کا رپورٹ کے بعد دو لوگ چیف جہاد دی بنے سو کشی لگ گئے نال نالد رحمت بانی کی شوکت کے سنجلو سلیم تیرے جلال کی نمو فطرے دنے دبائے زی تیرا جمال دین کا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجر باچا سے شو سلیم باچا سے جو پور دفور دنیا میں دے او در دبا خورا بانے داستا جرا کے خراش ہو نرے کی دا بچا ہے میں دان کرا ہوں اور جنے دبائے زی کو پکر باتے ہو جن در وشیوہ آستا اسنا جمال خراش ہو نا در وشیوہ شکرت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر میں دو بایدی تیرا جمال está trabajando con Badeja, la otra, Juan que con de dos y otro día que puede que compre a Tea. E para mim, era não ser uma mutura de boa situação e boa prática na que você tem de fazer está. Que ela é para não ser boa que é para você. O parque está aqui colou, se me dará uma na cama, o mal de fora já veio para que perna, que é já veio que eu sou o lugar do mundo. Tu nunca lá que eu não bati. Vou lá, daria para estar na minha casa, eu não sei como é. How are they kind of registered? Can I put the number of it? By the problem. Or, as it is around, you're in Malkat. Take a look at all, tell the money. You're in Malkat, that are here, the land is completely here, so I don't know. Kundani? Kundani, but it was for a door. Was for a part of the open, that door. But that one, which he had there, but I did not put that one. खतरे को आवारा होते हैं सो के पास मेरे माँ को छिपे थे आओ पर रोल लगा रहे मैं जान पे रुका उस जमाने आप बाहर सरमा तो ऊपर आते मिला भी मैं खेलते तो सरमा तो उधर मिला भी कि मैं जब बाहर के दर्द आता था वो गले में जाओ नहीं बाद में वो जो जो बंदे सरों को यार काफी पार क्या थी तो तो यार क्यों आया किसी बचाई पे होगा औलाद है बचाई पे औलाद हो गया देर बुला हर कोने को आकर बुझाना हर कोने को नोदे दरिया पाले के नाश को गुरुड़ी की उसे भी किरणों ने लुटे कपड़ों की बात करी है अब ये चलाई कोने दे बंदाव ये ले इतास को देर ने पहले से बात करो वो देर जाता था दे शरीर खादम पे हर को खादम पे होता था तो तो ये बोलो पुलिसकर दास ने दरियात तो बोलो ये आवाज उठे है कबारों जो मास्टर नाव पास है तो बोल कबार तो रखो हो गए सर दरोस पुलिस ने बोले सर ने बोले दास का कारण है तो ना दास मारते पकड़ा जो माउस पुलिसकर नाव पास है तो दाई ओके बुलाओ ना हमारे उस पुलिसकर नाव लाओ वर्कडाउन था मुझे हर पत्तों को ले बाकी बचाई नौले क्या मेरा के बंदवा उस बचाई बंदों पर बंदे कायनात बंदे आई सर इंसानात है वरात बंदे तो वहाँ बना तो याद है वही दो वाक्यां दे बता सकते हैं नौ मासल यो तो वही ना सात गर्मी वा और आ गर्मी की उस बात की मामूस रुको और माँ भी इसलिए जा खादिम से माँ जा गर्मत है रोल जाए तो माँ थरा कि मुझे जा राम मुझे जा हो बार बार तो बोल दे रही है माँ जी जाए तो मेरा चुनाव तो करो वाली सिंह तो करो आज माँ जा गर्मत से रोल माँ जी जाए तो लाके जन अरे वो ना मतलब आखिर तो कुछ नहीं करा पाते राय अकल मंदर कि माँ तो चेत वाला से पढ़ाई भी नाम इस लोगों को बोलो ना माँ संदर्भ के लिए संदर्भ के लिए उसे दुमा के लिए दर्द तो हर जो बुजार सरा माँ पांच जो लोग दफ्तर माँ मुझे पता है तेरा खास बोलो अरे कि तू बड़ा पंडो कि जो तो माँ जाना खत्म शुरू है मेरी पावा वो चौकों से जो माँ पांच के लिए माँ के लिए ना पांच बोले तो उसका तो मज़ा था जब जाप निचले जाए तो कोई प्रवाह नहीं حضرت نظام الدین رضی اللہ عنہ کو تو لگے بدل مشیل او بیر خصوص نه پر خصوص در بردان نوشیده نو دا نیشه شروع برده ایم دا خودی رو نیان خودی بولده می اصحاب چشت در سما ای چونی لذت جابن که در دا نکاحان نیست نیشه که چشت کو سما میں ایسا لطف آتا ہے کہ وہ دس شادیوں میں نہیں آتا ہوں سما والی سما ڈول والی زیادہ ہوئی سما سے جانا داستر داستر جمع ہوا لوگا ملتا ریشتی شتی سما ہو خود ایسا احسان سے پڑے پڑکے پہلے چشک سما والا دیر کم فلک پہلے دی وہ پر جدا پڑکی کی جانا سما ملتا ہے وہ بہت جانا سبحان اللہ مدا اعمال اعمال کی حلاوت اور اعمال کا مزہ جس پر خدا پاک کھولتا ہے تو اس کو دو صحابہ کرام کھڑے تھے اور ایک نے نماز شروع کی ایک تیر لگا دوسرا تیر لگا تیسرا تیر لگا اس تو نماز توڑی نہیں ہے مجھے مختصر پر سلام ہے تو سنو کہ ماں پھڑے کا پھڑے ہوا زم مرشو ہے پاپ ما سے لکو نہ پڑا سو سو رو دا خط سے شروع سا گو نہ مت کے مانو دا کر بولو او بیا بات خیال نہ ہوئے پہ ہمارا سب پہلے مدد ہو رہے اس نے یہ بولتا ما تو پہلے والا ڈیوٹی بہت آپ کی ذکر مانو سے گیا مختصر سے اس بلان میں گزر رو ہوا ہے دا سو نوا یہ تیر دے رشے زخر مدن دا خلزل آس دے کام بہت رہے نزیاد ہو کرا سورہ کا پتہ کرنا زیادہ تو نو پتہ رہن لگی دا سبا دا یوی دا دے خبر دا نا جی دل پر با دل با کی با واری با کرے کو پیش پر کرے والی او دا زان دا دا بدر سیو دا پتہ کے کار نا دے سنا سو نا جی یوں سانا تو بیان کو پٹی نا گنا بلا بھی گی تو دا خوراک نہیں بیان جنو دا سنا جی اورو جوڑی گی مکڑی تربیت خبریں الحمدللہ یا ولی الولی یا عبدالعزیز یا